أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا. دي جناد الصالح عليه الصلاة والسلام دو قوم واقع ذكر گئی مکہ چون کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قوم د بت پرستی بیان شو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت بیان شو د الله د وحدانیت بیان شو نو صلی الله تعالی واقعیا د سمودیان ذکر کوي چې څنګه نبی علیہ السلام د وحدانیت مسله ذکر کړل نو صالح علیہ الصلوۃ والسلام د وحدانیت مسله د الله د عبادت ذکر کړل چې आवाज د الله عبادت وکيږي زکات پیغمبرانو مشترکه مسله د غم کوم تویلو یا قوم عبد الله دیم چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شرک نه بګړوا ندا کرانگی صالح علیہ السلام قوم تدا خبر کڑیوا چه ما لکم من الہ غیرو دا اللہ نا علاوہ ستاز دا پاربل معبود نشتا نو طول انبیاء پا توحید او پا نبی دا شرک کے مشترک دی دا دو مسئلیر پیغمبر بیان کڑی دی دا دی وجہ حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نحن معاشر الانبیاء اولاد علات و دیننا واحد منگا طول پیغمبران اغا زمونگا مین دی مختلفی دی او بلارم یو دی مطلب دارے بلارم یو دی نو چکم دا اقائد و مسلی دی نو اغی کے طول متفقیو نور باقیا قروعی مسلی دا موز وغیرہ مسلی دا زکاة وغیرہ مسلی اغا مختلفی دی نمونگا طول اولاد و علاتی یعنی مطلب دین زمونگا یو دے اولاد علاتی مطلب اغا دال جمین دی زمون مختلف دی یعنی پروعی مسلات اغا مسلی چی دی اغی کی اختلاف شتا خنور دا اقاید و مسلی چی دی اغا طول یو دے نو دا حدیث مطلب دا کرے ظاہری الفاظ و معنی خوجدارا زی و مطلب دا غیرے نو اوس الله تعالی واقعیا بیانای چې څنګه د صالح علیه السلام قوم هغه انکار وکړ د وحدانیت نو شرک پرستی اختیار کړه پیغمبر خبره رد کړه او دا کرانګي پیغمبر خبره ونه منله الله غي تباہ برباد کړو نو د مکی مشرکان او امت محمدی تاسو تم دا سبق د کچره د الله د وحدانیت مسله ونه منئ یا شرک اختیار کړي یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ټکراو کې د پیغمبر نبوت نه منې یا د قیامت مسله وا نو دې خبره نه انکار وکړ نو تاسو هم تباہ او برباد شې څنګه چې غیوم تباہ او برباد شو او بل دا واقعیت ذکر کړي چې کم اشکالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نو د پیغمبرانو باندې دا اشکالات نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دې واقعیاتو کې یو قسمه تسلیم ده او بل طرف تا پا دعوت بانی تیزیم دا چه پیغمبر صرف ستا قوم اغا دانه دی ستا مخالفت کی بلکه ستا نمخ کی ستا چکم نور رونا دی لکا صالح علیہ السلام داغا قومم داغا مخالفت کردی نو پیغمبر تا یو قسم دا صبر تعلیم دی یو طرف تا تسلی دا یو طرف تا پا دعوت بانی تیزی دا بل طرف تا امت تا دا تعلیم دی کچر مخالفت کوئی نو عبرت و اخلی دا صالح علیہ السلام دا قوم نا او دا اغید نتیجے نا نو دی جنا اللہ دا اغید واقعی ذکر دی دا سمودیان دا دی نسب تاوست ما بیان کرو دا دا ارم یو سانگ دا یو سانگ آدیانو دا اغید واقعی تیرشوا او بل سانگ اغید سمودیان دی نو دا اغید ذکر کی آدیانو دا آدی اولاوی او سمودیانو ته عادی سانیم وطوئی سمودو وطوئی دوالا نمونه اغد دی تولگی دا دی علاقه کموا نو عربستان علاقه دا دی ومواده تولگی دی دا عربو پا شمال مغربی طرف کی پاتی کی او دا دی دلوین کلی نم چکم لوی شیرو دا دی اغیت حجر علاقه وی مدائن صالح پا تولگی نن سبا دا دی اغا غرونو کی کورنو موجود دی خلق پاکی چکر وی گرزی اغا او سمشتا مدائن صالح نم سر یادی دا کلوی کلی دا دی حجر و دا دیر بی خارو دا دی نو الله د دې واقعیا ذکر کړي الله ویو الی ثمود مونږ لګره سمودیانو ته اخاهم رور د صالحن صالح علیه السلام پیغمبر د الله چې مونږ لګره نو سم مطلب پیغمبر قال دو یا قوم عبد الله اے قوم زما عبادت د الله وکړي مالک من اله غیرو زکا استاذ دا پارا دا اللہ نا علاوہ بل معبود نشتا دا اتفاقی مسئلہ نا نتا میں ہوئے لکا بل جائے قرآن کی رادی ولکد بعثنا فی کل امت ان اعبداللہ وجتنب الطاغوت اللہوی ہر امت کی منگ دا دو خبر لگی لی یو ان اعبداللہ دویم دا بوتانو دا عبادت او دا شیطانانو دا تابدار نزان بچکو دا بوتانو دا عبادت نزان بچکو اور صالح علیہ السلام ہم دا مسئلہ بیان کرے بیا ورپسې دلته کې صالح علیه السلام معجزه ذکر کړي ځکه صالح علیه السلام ډیره زمانہ هغه دی ته تبلیغ کړو ډیره زمانہ تبلیغ کړو چې کله بوډا شو قوم هم دنه څنګه راغله بیا دې مطالبه د معجزه وکړه چیرې دنه خو نخلاصې بنو په آسانه طریقې وزان د نخلاص کو دنه به مطالبه وکړو ته به مطالبه دې نه چا برابر نشي دنه به خلاص شو ندی و تویدا محامق غرج اخکاری دا دین ایو بلار با اوخا دلس و میشت بلار با اوخ امنی را پیدا کا نمون بستا خبر اومن صالح علیہ السلام ویدا خواسانا دا چی خبر امنی دورکات موزیو کو اللہ نے دعا وقتا اللہ ترا پاگی که دیو وٹ کانی نا اکان پر پیدو باندشو رو رو کلاو شو داگی نا اوخا پیدا شو او آغا حامل شو او بس لنگ شو آغا مطالبہ دا دی برابر شو و دا غیر پاران چونکه چه قوم سختی که دا اللہ جل جلال و ذات پا مقابلہ کی راشی دا سی پیغمبر سرم دا سی رویه چلی چه اگر رویه مناسبه نی نا اللہ جل جلال حدیث ہے که دی بانده سی سخته کی خوده یو اگر دا چه دا خوب موجزه و او چه کل مطالبه سرم موجزه راشی نو چه قوم اگر موجزه او نمانی اگر ایمان راندلی نو بیا اللہ تبا کئی و دا او خوب موجزه و سو اعتباراتو سر یو خدا معجزه و پدی اعتبار چې دا الله د کانی نه پیدا کړی زکات ناکت الله و تم پدی وجه وي هاذه ناکت الله صالح علی السلام دې دا الله اوپر دا ټول دا الله کی دی بده ته خو پدی اعتبار سره دا الله وي چې دا بغیر د اسباب عام طور اسباب د دې چې خو اوه ملوش نه راغینا الله تعالی یو درې بچی پیدا کړی دا بغیر د اسبابونه پیدا و نه کانی نه پیدا بل طرف ته یک دم له دل دا ځان له معجزه او ناشنا خبره و بل طرف ته راغي بچي پیدا کېدل دا ټول داسې خبره وي چې هر اعتبار سره دا اوه معجزه او بل دوره پیور کول چې ګوره کول د برکات کېدل دا ځان له معجزه دا اوه الله پیدا د دې لپاره الله زادام د دې لپاره مبارک آداب داري چې یو په دې ته تکلیف نه ورکوي دا پرېدا چې آزاد ګرځي بل پس نه کبچ کوي خنور مونتا با استاد محترم ویجی نورا بینا منا کوئی نورا بدا نمنا کوئی دا پرید چی گرزی و قرآکو نا کوئی دی بانی بس سپا بندی نا لگوئی نو یو بدا ازالا گرزی را فضروها تاکل فی ارض اللہ دا پرید چی دا اللہ پزمکا کی گرزی اوزان لوا خماخا اغخوری واخرا پیدا گئی دویم داو دیزی که خونشت تذکرہ بلدہ کی برازی درشم اسی پارکی بم راشی و سقیاها لپس براشی او بلدہ کی بم راشی و نبیهم ان الماء قسمتم بینهم کل شرب مختزر بلدہ کی براشی لها شرب و لکم شرب یوم معلوم دی چونکہ اوبا بدے دیر اسکلے ریور از بداو چٹولے اوبا بدے اسکلے دا چنی اوبا بدے اسکلے سالی میں اوبا دام پدے اعتبار سرے او موجزوا کیا ٹولے اوبا بدے اسکلے تا غرض به دې لخه کافي پیاور کول چې وګ به ډېر اوس کله خو کافي پیاور کړی به باغی باندې مانی او بل غرض به دې سره اوس کله نه تقسیمو دا تقسیم هغه د دې لپاره شو نو یو داو چې د دې د وګو نمبر هغه کې دې سموای بل دا آزاد پرې ده درېم داو چې دې ته بس تکلیف نه ورکوي او بیا اخره کې دا خبره وکړه چې دا کارونه مو په وګو باندې کړی یا مثلا په دې باندې واخه باندې کړو یام دا قتل کا دیتم سے تکلیف ورکن فیا خوزکم عذاب علیم بیاوت صالح علیہ السلام ویلو چتا سبانی بدردناک عذاب رازی دا عذاب تذکره رست رازی داو خبیا دی قتل کلا داغی تذکره رست را روانه دا خبا هر حال دا اوخ بارکی چکل موجزی مطالبه دیو کلا او اللہ تلا موجزه مطالبه برابر کلا نددهی دا پر دا اوخ شرائط و عذاب ذکر کلیشو اغا دریو چی اغا دل تکی ذکر دی یو تکلیف بناور کوئی بل خوراک دا پلی دا بندوائی ما او درین دادی چی دا اوو نمبر دی خپل نمبر کې بدا خپل اوز کی او تاسو خپل نمبر کې خپل ساروی راولے او بای استعمال ہوئے نسانی آنے اسطلاة و سلام پر ملقات جاعتکم راغل دی تحقیق سرطاستا بینتم من ربکم او موجزان دی جانب درستا سنا موجزہ سرا هذه ناکت اللہ لکم اغا اوخ دا اللہ دا نو دا اللہ اوخ و تزکا و طول دا اللہ اوخ دی و دا دی دا پیدائش پا ناشنا طریقی سرا ناشنا پیدا ورکل او دا کرنگی هر شئی ناشنا او بو بے دیر اسکلی نو دا سناشنا طریقی سر اللہ پیدا کڑی و دی وجیو دا اغا ناکت اللہ آزی دا چرا ناکت اللہ اوہ دا اللہ تعالی دا لکم ستاسو دا پارا آیتا دا موجزہ دا پذروح اتا کل فیر دلہ پدا سے حال کے چدائی او موجزہ دا دلیل دے کہ تاسو اخت دا پرسالت زما باندے پر پیغمبر زما باندے نو پذروح دا اغا عذاب دے پذروح دا پرید ہے او دا کرنگی دا دی او بو نمبرم دی دا پرید ہے تا کل فی ارض اللہ چدا خوراک پی پزمک دا اللہ کی دا خوراک پی پزمک دا اللہ کی او بل دا ولا تمسوها تاسو ممسکوه دیل را بسو ان پس تکلیف سرا مزار مزار مورکوه قتل اینکه پیا خودکم عذاب علیم ورنہ تاسو باندی با درناک عذاب راشی نو یو دا بیان صالح علیہ السلام کڑو قرآن دا صالح علیہ السلام آ بیان دیزے کیرا نکل کر دویم بیان دا صالح علیہ السلام دے قوم تا اگا داو چی اللہ تعالی نعمتونے وطا بیان سنگا چی زمانگا تبلیغ والے ملگری دا اللہ نعمتونو یا دہانی کئی تذکرہ کئی نو صالح علیہ السلام دا یو ترتیب دے چیتے او قصرہ بیدارہ ترغیب بور کے اللہ تعالی دا اللہ تعالی نعمتونو بور دیا دے دا اللہ نعمتونو متعاد کلی دیتا ویلکی کی تذکیر بن نعم پر نعمتونو سرا پند و نصیت ورکول نو صالح علیہ السلام دے وذکرو تاسو یام کے نعمتونو دا اللہ تعالی اللہ تعالی یاد کہ دا اللہ تابداریو کہ زکا پتا سو نعمتون کری از جا لکم خلفاء تاسو اللہ تعالی پس مکہ کے جانشینان گرزو لے غلپگانی گرزو لے من بعد عادی نرست دا عادی اولانا عادی آن ذکر شیط عادی اولاوی سمودیانو دا عادی ثانی بو نو یو دا غی نرست راوست تاسو دا زمکہ ملاو شو آغی لارا دویم وباواکم بالارد اللہ تاسو تٹکانا درکلا زیدر کردے پزمکا کی ازمکا تاسو سکوه تتخذون من سهولها تاسو جوڑاوه من سهولها قال عموار و نرم میدانون ریکی قصورا بنگلو لرا نو چکم عوار میدانون غروننو نو پاگی کم دیزان لبنگلی جوڑی کڑی وی مانای جوڑی کڑی وی که بگرمی کیو سیدل ادوی وطن حتون الجبال بیوتا تاسو تراشه غرون لرا بیوتا قرونا کمری بیوت جمع را بیت تا بیت آغا دیتا ویلکی چی انسان پاکی شپتی ری کور شوا کمر شوا ندی با غرونا اغد کنستل تراشل بیل ایو مخبه والا عوار کو بیاد اپکی دن سرنگ جوڑ کو پا آغا سرنگانو کی اغی که با کمریم جوڑ کی پایی که بیدن نا سهنم جوڑ کو مستقل کورونا پایی که بیدن نا جوڑ اسمشتر مدائن سالح آغا موجود دی خلق ورتزی عرب والا کشتا ندانه مدد الله یک تاسو تراشه صنعت کاری کوي اج غرم لرا بیوتن پورنا وطن حتون الجبال او تاسو جوړوي غرم کې بیوتن پورنا نه کی بجیوی کی وسیله فذكروا على الله او دا نعمتونه سکه د دین علاوه نور نعمتونه د الله یاد کې نو ولا تاسو په الارض مفسدين نو چې کله د الله نعمتونه یاد کې نو بیا حکم سکم ته الله پزمکه کې فساد مکه بود پرستی مکوه دا اللہ نا پرمانی مکوه نو دی با کلاو پہاشی کولا بل طرف ترابشی دولا سمسی بارکی بود پرستی بے کولا دا آدیان و نرستو دی سمودیان دا آکار کاؤ نو پیغمبر وطاوی ولا تانتاو پیل آرضی تاسو مگر دے پزمکہ کی مبسیدینا پساد کون کی قال الملعو الذین استکبرو من قومهی للذین استدعبو لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسلا من ربي چې کله دا معجزہ صالح علیہ الصلات والسلام پیش کړه خدا کې رنگي نور بیان هم صالح علیہ الصلات والسلام آ قوم تکړي قوم ته ډېر ترغیب ورکو لگا صالح علیہ الصلات والسلام نور خبره آ بل ذکر روانې نور سپارو کې براشي دوله سم سپارو کې براشي ډېر انتهایی په دې قوم باندې صالح علیہ الصلات والسلام مهنتو دا اللہ نور نعمتونه متعید کړو لکه نو لسما سی باغره کې براشي چې دای کوم باغونه او چینه وي کوم پسلونه او د تجربه باغونه انور پسلونه صالح علیہ الصلات والسلام او دوی جده به تاسو سره همیشه نه همیشه همیشه او به تاسو دې کې نه پاتې کېږي دا اللہ تابعداري کې فتق الله واتعون او ولا تطيعوا امر المسرفين ا دې کې غلط غلط غونډگان خلق او رسا خلق دا غینې اړو چې دې تابعداري مکوای ندی غندگر و خلقو دغتو خلقو ندی تابیداری مکم خبار حال قوم بیام صالح علیہ السلام تاویتا مصحاری کتا سیر شوید جادو در باندی شوید آتو زمان پشان یو انسانی چو منگ سنگ انسانانیو ندک کرنگی زمان پشان تی تم یو انسانی صالح علیہ السلام تا قوم اوی زمان پشان آن یو انسانی لہذا منستاد و جنات دول سمسی بارک براشی آغا شیدونا چه ده کمو عبادت زمونگا مور اپلار کرده زمونگا پلارانو ده آغی عبادت کرده آغا منشو پی خوده یا صالحو قد کند فینا مرجوان قبل هذا اتنهانا انا بودا ما یعبدو آباؤنا فصالح علیہ السلام ده دان ویلو چستانو زمونگا دیرو میدونو پچه هر کلتا دا کار شورو کو چه ده مونگ ده آغا معبودانو نمنکه چه کم زمونگا پلارانو عبادت کرده نراته چې موږ کوم شي ترابلې دي کې زمونږه انتهایی شک دي کې زمونږه شک دي بهرحال صالح علیه السلام ډیر بیانونه راوي شي ټول لسمه سپارکه براشي ادا کړئ ټول لسمه سپارکه براشي بهرحال اخر کې دي مطالبه او کا معجزه الله راولې غلا نو چې کوم اورفا خلکو پای کې یو رئیسو دا هغه اعلان د خلکو ایمان دار جندا ابن عامر دا چې کوم پکرا ملګری وځي ځان لاندې خلکو اغای ایمان راڑ نور ورانو نو چکم متکبرین خلقو لوی سرداران و اشراف خلقو اغای دیلان دو خلقو سر مناظری شروع کری اللہ جل جلال حدیث اکید اغای یو دو خبر اقبل مس کی ذکر کری چکم غرباو ایمان راڑو دا اغای خبر او چکم غد سیدان میٹان و اشراف خلقو دا اغای خبر جی مس کی شوی دن آغام اللہ ذکر کری الله فرمای قال الملأ الذين استكبروا و اشراف خلق و غلوی و خلق اشراف مطلب دا دنیا دار لوی خلق دیندارانه شرف والے دنیاوی اعتبار سره الذين كانوا استكبروا چې تکبر کړو ځان لوی ګڼل او من قومه د قوم د صالح علی السلام نه چاته وي للذين كانوا استدعوا چې غي کمزور ګڼل شي حقیر ګڼل شي او اغي ایمان راوړو نوی تک متکبرین و تسوی اتا علمون ان صالحا مرسل من رب تاسو دا کی دل را چه صالح علیہ السلام اللہ پیغمبر را لے گلے شیخ پیغمبر دے نوی لان خلقو کمزور خلقو تسوی چکم ایمان روڑے انا بما ارسل بیهی مومنون آو یکینا منگا چیوی سی صالح علیہ السلام پکم احکامات دو سر را لے گلے شیخ باگی ایمان لرو نوی متکبرین و دے غٹو خلقو تسوی قال الذين استكبروا يا كسانو چې کوم تکبر کړو ان بالذي من باغه شی باندې ان بالذي موږ په هغه توحید باندې په هغه وحدانیت باندې په هغه دین باندې یا په هغه صالح علیه السلام باندې امنت به چې تاسو په ایمان نوړئ کاغه وحدانیت دی او په دین دی او په صالح علیه السلام دی چې کوم شی باندې تاسو ایمان نوړئ نو کافرون انا بالذی آمنت به کافرون مونگا پای بانده کفر کون نمانو مونگا آغا نمانو مونگا پاگی بانده کفر کون نو دادا اغی خپلو کی خبره دیو غط خلق وطوی تاسو بی ایمان ناڑا دی وطوی آو مونگا بی ایمان ناڑو دیلان دیو انویو خلق وطوی نبس چی تاسو کم شیمانی ایمان ناڑا مونگا پاگی بانده کفر کون نو بار حل نتیجه سشوا آبا بیا سباب بیان چی چی دا اللہ عذاب پر آگے بیا سوچ ندیجہ پوری نندہ واقعہ نی رو وإلى ثمود أهم لقل والله ثموديان تا أخاهم رورد دي سو وطنن ونسبن دي دي وطن ودي دي نسبن ديني اعتبار سر خودي كتول مسلمانان نو ديني اعتبار سر رورولي نو لقل ومنغا صالحا صالح عليه السلام قال دوي يا قوم زمان اعبد الله عبادت دالا كوي ما لكم نشتستاو زبارا من الهن سب مابود عيره ولا ودى اللهنا قد جاءتكم تحقیق سر راغل نتاوستا بینت واضح دلیل من ربكم دجانب دربستا سنا پا پیغمبر زمان بانی واضح دلیل شیر داغی بیان هذه ناقة الله چه دا اوها دا اللہ تعالی دا اوها اوها دا اللہ تعالی دا لکم آیتا ستاسو دا پاره و موجزاو دلیل ده فذروها پس پریده دی لرا تاکل فی ارض اللہ چه دا قرآن کئی پزمت دا اللہ کی ولا تمسوها بسوء او تاسو مدن ممسک و دیل را مرسی گا دیتا بسوء انس تکلیف اس تکلیف سردا ممسک و تکلیف مورکو ہے فیا اخذاکم ورنو بنیسی تاسو لرا عذاب علیم عذاب درنات والکرویات کے اللہ لرق عبادت سرا اذ جالکم زکچ گردولی تاسو خلافا جانشینا دزمکی خلیفگان من بعد عاد رسد عادیاننا و بواکم او زیدر کنیتا استا فی الارض پزمکا کی تتخیدونا تا سجوڑا من سهولها دا هموار ازمکی دا دینا قصورا بنگلی پاگی کی گرمہ کے پاس جیئے و تنحیتونا الجبال بیوتا او تا سترا شیخ رزلرا بیوتا دا پارد کورنو وتنحتون الجبال او تاسو تراش کوي تراشه غرونو کې بيوتن پورنا نو سم تدنه به را پونش کړه خالی به کړه څنګه د دې زمانه کې هغه دنه روډونه پکې جوړېږي داسې ترتیب سره فذكروا على الله تاسو یاد کړئ نعمتونه د الله د دې نه اله نور بل نعمتونه دي چې الله تعالی تاسو ته ماوي بهترین باغونه او دا کرنگی کجوری وی او پسلون او بلا نعمتون او تا اللہ ورکڑی انتہائی طاقت باڑے و تورکڑی سنگ چه آدیانو تا میلو فالکرو آلا اللہ تاسویات کے نوت نعمتون دا اللہ ولا تازا و تاسو مگرزے پی الارض پزمکا کی مفسدین فساد تو ان کی شرک و گناہ سرا قال الملأ الذين استكبروا ويا اشراق وكسانو استكبروا جتكبر كرهو زاني ويغنلو دي ایماننا من قومه دقوم صالح عليه السلام نا للذين ويا كسان تا استد پوچا کمزور غنلي شيو کمزور کي شيو دي طرف مطلب کمزوري نو وي ایمان والا خلقو خودي حقيره غنيو د دینه مرتبه کې مالی اعتبار سره ورنه د دینه له خلک دا خو بې ځای متکبرین او دنیا دار او دغه ایماندار خلک نو وی بیا کسان ته اوس ته دی پوچ کمزورې پېښیو پزمګر کې لمن امن منهم لمن اعتا امن منهم چې ایمان رول او دینا نو وی متکبرینو اتعلمون آیتا توقیدل رئے پقیرانو ان صالحاً چیکنن صالح علیہ السلام مرسلن لیکن شویده من ربی ہی دا جانب دا پالن کی ددنا قالو ویدی پقیرانو انا بما یکنن مونگا پا آغا دین بانده ارسل بیهی چلیکن شویده ایسر صالح علیہ السلام مؤمنون ایمان رو کیو قال الذين اوه متكبرين قال الذين يتسانوا استكبروا جزان الوي غنلو حقنا ان يكنن منغا بالذي توحيد الدين باندي اغه پیغمبر باندي امن تم به جتا سپیمان ولده کافرون کفر کون کیو اهم من داغن انکار کو دا چکم اغه وړه خلکو نا غي به نتیجه څه شو اغه ان شاء الله به سبا و به یا ولولین یا ناخرین یا نکوتی مجید یا نمسید یا اللہ کریم بیسا باوفیت براتا سید یا اللہ خیر براتا سید یا الله کریم خدای تعالی شي کریم خدای موږ سره په سیروان کې دی چې ایمان راوړې نیکان خلق وي یا ستاره پیغمبر په لار باندې روان دي دا سه خلقو ته اتباع نه یا شي یا الله پیغمبر سره هیڅ مناسبت نشته یا الله د پیغمبر نه پرمانه دي پیغمبر تعالی شي پیغمبر په لار نه چلي کریم خدای دا به اتباع موږ ساتو نیکان خلقو په سیمو روان دي نیکان خلقو سره زموږ ژوند کې وفات کې او قیامت کې خدای موږ نیکان سره پاسه یا الله تزمون رازی شکل رزان سیو صلی اللہ علیہ وسلم